سرفراز اور سرخ رو مولا مجھ کو تو روز آخرت فرما مشکلوں میرے خدا میری ہر قدم پر معافنت فرما ہر قدم پر معافنت فرما یا خدا تو گناہ کو کر معاف اللہ تو گناہ کو کر معاف اللہ تو گناہ مقبول فرما یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما حشر میں رسوا ہونا آثار حشر میں رسوا ہونا آثار حشر میں رسوا ہونا فرت پر فرما ہمارے دل سے زمانہ مٹا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا ہماری بگڑی ہوئی عادت سے نکل جائے ملے گناہ ہو کے اب راز سے شفا ملے گناہ ہو کے ہم راز سے شفا رب ہمیشہ ہمیشہ بھلائی کے واسطے اٹھے بچانا ظلم سے مجھے صدا جانا ظلم سے مجھے صدا یا رب رہے بھلا رہے بلا کرا ہو میں کام زل ہر دم کرے نا رخ میرے پا او گناہ رخ میرے پا او گناہ کا رب گناہ تار طلب گار اپن کو رہا گناہ کا عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب پل سرات بلا خوف پار کر لوں گا میں پل سرات بلا خوف راہ جو مل گیا یا رب تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب کہیں کہیں گناہ ہو نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے تار کو بچا رب عذاب نار سے سب کو بھی بچا یا رب عذاب نار سے سب کو بھی بچا رب برائیوں پہ پشیماں غلام فرما دے برائیوں پہ پشیماں روپے حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے کہاں روپے حاوی تیری عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو نہ راز ہو گیا، کروں گا کیا جو تو نہ راز ہو گیا، یا رب گناہ جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کروں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، رہائی مجھ کو ملے کاش نہ سو شیطان سے، تیرے حبیب کا دے کا ہوا سیدھا، تیرے حبیب کا دے تا ہوا سیدا، یا رب تیرے حبیب کا دے تا ہوا سیدا، گناہ پہ عادت ہے نہ سکوں گا کوئی سزا کوئی سزا یا رب میں کر کر پلٹ کر شرف عطا یا رب حقیقی تو دے شرف عطا رب سنونا فحوش چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب کرے نہ تنگ خیالات پد کبھی کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب شعور و فکر کو پاکیزگی عطا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب زبان پہ قفل مدینہ لگ جائے، فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا، یا رب کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ، یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کروں سے ہو ایسی مجھے حیا، یا رب عطا کروں سے ہو ایسی مجھے عطا، فقط ہے تیری ہی رحمت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔